trold med mange kloge tanker i sin hestehaleknold. Sød og sjov til lige, hun er farmands pige, og nu vil I sikkert lide, hun har nemlig fået en fiks idé. Hun er det bedste, som jeg har.